kobietą, a budzi mnie co rano. Ktoś pyta, że już bardzo późno, mówi mi dobranoc. Zostań w domu z Trójką. I z wiatrem leciało od lądu. Jak co dnia. Czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją pieśń? Wzięłaś kwiatów woń. Jedną starą suknię wzięłaś, jedne stare buty stąd.

znane, zimne szare, ty dobrze znasz ten stan. Pada seksy, kształty mają, gdy zapada zmrok. Coraz później jest, a jednak czekasz wciąż, może zdarzy się coś. Stróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty, chać mi wino pij. Niech cały wiruje świat. Jak zwykle nie możesz wstać. Znów do biura czeszesz piwa. Pod nosem knot zakładasz płaszcz. Szare duchy na przystanku znajoma każda twarz. Już żygać ci się chce. Już dosyć tego masz. Już dosyć tego masz. Wypadkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty, daj ci wino pij. Niech cały wiruje świat. Daj ci wino pij. Niech cały wiruje świat. Czasu masz, mieszkanie w chmurach i błękicie, a ja na głowie mnóstwo spraw i na to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Ja się nie skarżę na swój los, bo tulna jestem jak baranek i tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, panie. Ile mam grzechów, któż to wie, a do liczenia nie mam głowy. Wszystkie darujesz mi i tak, nie jesteś przecież drobiazgowy. czemu mnie do raju bram? Prowadzisz drogą taką krętą i czemu wciąż doświadczasz tak, jak gdybyś chciał uczynić świętą? Nie chcę się skarżyć na swój los, nie proszę więcej niż dać możesz. I ciągle mam nadzieję, że... Czy chyba wiesz, co robisz? Boże, to życie minie jak zły sen, jak tragifarsa, komedia, dramat. A gdy się zbudzę, westchnę, cóż, to wszystko było chyba zamiast. Lecz póki co w zamęcie trwam, liczę na palcach lata szare i tylko czasem przemknie myśl, przecież nie jestem tu za karę. Dziś czuję się jak mrówka, gdy czyjś but tratuje jej mrowisko. Czemu mi dałeś wiarę w cud? A potem odebrałeś wszystko. Nie chcę się skarżyć na swój los, choć wiem, jak będzie jutro rano. Tyle powiedzieć chciałam ci zamiast. Pacierza, na dobranoc. Zostań w domu z Trójką. się kocha w twych źrenicach. Słońce zgoni, step zasłoni, nie odnajdę cię. Mój miły, jakże pytać mam kozaka, co na miłość chorą zapadł. On bez żalu świat podpalił, gdyby stracił ciebie. Każdy nowy dzień.